أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Şimdi dünkü dersimizde dedik ki gayr-ı munsarif olan bir isimde gayr-ı munsarifine tesir edici alemiyet bulunur. O alemiyette nekrelenirse, tamam mı? Nekre olursa, alemiyet ölürse o kelime munsarif olur. Tamam. Şimdi Sibeveyh ile Akfeş arasında tartışmalı bir mesele var. Şöyle. Sibeveyh ve Akfeş diyorlar ki Ahmer kelimesi gibi bir kelime. Yani aslı vaz'i itibariyle vasıflı olan bir kelime. Bu gayrı munsarif. Niye? Çünkü bunda ne var? Bir vezni fiil var. Bir vasıf de ne var? Vasıf var. Bu kelime birine alem kılındığı zaman tuttuk bir çocuğa erkek Ahmer ismini verdik. Mehmet ismini vereceğimiz Ahmer verdi. Ahmer'u kelimesi yine ne oluyor? Gayrimusarif oluyor. Bu sefer niye? Vezni fiil ve alemiyetten dolayı. Bunda hiçbir ihtilaf yok. Tamam. Fakat وَمَا ف۪يهِ عَلَم۪يَّةٌ مُؤَثِّرَةٌ اِذَا نُكِّرَ صُرِفَ. Dedi ki adam Ahmer diye bu köyde 5 tane Ahmer var. Ahmerler var. Küllü Ahmerin mi diyecek? Küllü Ahmera mı diyecek? Şimdi وَمَا ف۪يهِ عَلَم۪يَّةٌ مُؤَثِّرَةٌ اِذَا نُكِّرَ صُرِفَ'ya göre küllü Ahmerin diyecek. Evet, öldü. Öldü. Ne oldu kelime? Aynen. Bir tek vezni fiil kaldı. Fakat Sibebeh diyor ki küllü ahmera diyecek. Gayr-ı munsarif olacak. Niye? Niye? Bu alemiyet ölünce diyor ahmerdeki o asli vasıflı devreye girer diyor. Kelimede yine diyor bir vezni fiil bir de vasfiye asliye bulunduğu için o kelime küllü ahmera diye gene gayrimusarif olacak diyor. Sekran da aynı şekilde mesela. Sekran. Onu da örnek verelim. Sekran. Şimdi sekran kelimesi gayrimusarif. Bu herkese göre gayrimusarif. Vezni fiil var. Vasfiyet var değil mi? Ne vezni fiil diyorum. Elif nun var. Değil mi? Elif nun var. Bir de ne var? Vasıf var. Peki bunu tuttular bir adama alem yaptılar. Adamın ismi oldu. Vasfiyet gitti şimdi ne geldi yerine? Alemiyet geldi. Bir de elif nun var. Yine gayrimusarif. Bak alemiyet varken ihtilaf yok. Ne zaman ihtilaf başlıyor? Ve ma fihi alemiyetun mu'assiratun iza nukkira surife. Bunun hakkında işletilecek mi, işletilmeyecek mi? Akfeş diyor ki işletilecek. O vasfiyet diyor öldü, öldü. O sakıt oldu gitti. Es-sakidu la ya'ud. Sakıt olan geriye gelmez diyor. Tamam mı? Peki Sibebeh ne diyor? Zıddı ref olsa ya'ud. Tamam mı? Zıddı ref olsa ya'ud. Şimdi alemiyetten ne gelince Sibebeh Akfeş diyor ki küllü sekranin okuyacaksın bunu. Nekrelendiği zaman. Küllü sekranin. Niye? Çünkü bir tek elif nun kaldı. Bir tek elif nunla da ne olamaz kelime? Bir tek elif nunla gayr-ı munsarif. Peki Sibeveh ne diyor? Sibeveh diyor ki alemiyet husus, vasıf umum içindi. İkisinin bir yerde cem'i mümkün değildi. Dolayısıyla alemiyet bulunduğunda vasıf ortadan kalkmıştı. Ama alemiyet gidince, nekrelenince o vasfiye-i asliye ne yapar? Geriye gelir. Küllü sekran ne? Olur. Anlaşıldı? Olur. Musannifimiz İbnül Hacib Hazretleri burada Akfeş'in görüşünü tercih ediyor. Tercih ettiği için de Akfeş'i asıl yapıyor. Muhalifi de Sibeveyh'i yapıyor. Halbuki Sibeveyh'i hocadır. Akfeş onun öğrencisidir. Muhalefet ettiyse Akfeş Sibeveyh'e muhalefet ediyor. Akfeş Sibeveh'ten farklı söylüyor. Ama Musannif de Akfeş'in görüşünde olduğu için tamam mı? Kendisiyle beraber Akfeş'i bir yerde kabul edip Sibeveh muhalefet etti diyor. Anlaşıldı. Meselemiz bu. Ondan sonra bir şey daha gelecek. Bir sual, bir cevap gelecek. Onu da okuyacağız. Siz ne diyorsunuz? He, musannif ne diyorsa onu da. Ve halefe sibeveyhi. Sibevey muhalefet etti. Kime? El ahfeşe. Ahfeşi meşhur. Ebul Hasan. Değil mi? Tilmidü sibeveyh. Sibeveyhe, sibeveyhin öğrencisi olan ahfeşe ne yaptı? Muhalefet etti. Ne zaman ki öğrencinin sözü, kavli daha zahir oldu ve aynı şekilde de zikredilen kaideyi de muvafık oldu. Onu asıl kıldı ve muhalefeti hocaya ne yaptı? İsnat etti. Her ne kadar bu müstahsen olmasa da, güzel görülen bir şey olmasa da. Nerede muhalefet ediyor? Fî nahvi ahmera. Fî mitli ahmera. Bazı nüshalarda fî mitli, bazen de fî nahvi. Fî nahvi ahmera, ahmera gibilerinde. Ama dikkat et. Ne oldu halde? Alemen alem oldu halde. Çünkü alem olmadığı zaman da kimse arasında muhalefet yok. Bak vezni fi ve vasıf. Elif nun ve vasıf. Gayrimusavi ihtilabı. Alem olduğunda da yok. Ona da dikkat et. Alem olduğu halde ama neden sonra? Orası önemli. Neden sonra? İda. Nerede? Ne zamanda? İda nükkira. Yani muhalefet nekrelendiği zamanda. İda nükkira nekrelendiği zaman. Yani alem olduğu zamanda bir muhalefet yok. Alem olduğu zamanda yine ne diyoruz? Vezni fiil ve alemiyetten dolayı gayrimusarif. Elif nun mezdeten ve alemiyetten dolayı gayrimusarif. Peki muhalefet ne zaman çıkıyor? Tartışma ne zaman? İda nükkira nekrelendiği zaman. Ha nekrelendiği zaman. Ve ma fiyye alemiyetin müessiratun idâ nükkira işletilecek mi? İşletilir. Sibevey muhalefet etti. Niçin muhalefet ediyor? Niçin muhalefet ediyor? İtibaran. İtibara aldığı için. Dikkate aldığı için. Neyi? Lissıfetil asliyeti. Asli sıfatı dikkate alıyor. Yani sibevey ahfeşe muhalefet ediyor. Niye? Li ecli itibarihi el vasfiyetel asliyete. Vasfiyeyi asliyeye itibar ediyor. Hani şu alemiyetin gelmesiyle beraber ölmüş olan vasıflık var ya. Ha işte alemiyet gitti mi diyor. Zıttı ref oldu mu? Yaudu. O vasf ne yapar? Geriye gelir. Peki neden sonra? Neden sonra itibar ediyor? Ba'de tenkiri nekrelendi. Diyor ki İmam Sibevi. Alemiyet ile beraber o vasfiyet ortadan kalkmıştı. Nekrelendikten sonra o vasfiyeyi asliye ki o vaz'ında bulunan o vasfiyeyi asliyeye itibar etmeye bir mani var mı? Yok. Onun vasfın vaz'ında var. Sekran kelimesinin vaz'ında, ahmer kelimesinin vaz'ında vasfiye var zaten diyor. O alemiyetin gelmesinden dolayı ölmüştü. Ortadan kalkmıştı. Ama alemiyet ki gitti. Artık ne yapabiliriz diyor. O vasfiyete itibar edebiliriz diyor. Dolayısıyla bunu buna itibara alıyor. Ve cealehu gayre musarifin. Ve onu ne yapıyor? Efendim ahmer gibilerini gayre musarif kabul ediyor. Niye gayre musarif kabul ediyor? Lissıfetil asliyeti. Vasfiyeyi asliyeden dolayı. Bir de ve sebebin ahir. Diğer sebep. Diğer sebep ne olabilir? Vezni fiil ahmer gibisinde, sekran gibisinde de elif nun mezidetin. Anlaşıldı? Peki. Şimdi ahfeşse ve mafiye alemiyet müessiratun idan nükkire kuralını kabul ediyor. Diyor ki bu alemiyet var idi, alemiyet öldü. Bir illet kaldı orada. O da nedir? Elif nun. Tamam tek elif nunla zaten ne olamıyor? Kelime gayrı musarif olamıyor yani. Değil mi? Efendim. Hatta elif nun da kalmıyor. Alemiyet şartı oluyor o zaman isim olunca. Alemiyet şartı da hiçbir sebep kalmadı. Bakiye bila sebebin. Burada da bakiye bir sebebin vahid. Burada alâ sebebi vâhid kalıyor. Vezni fiil. Alemiyet ölünce sadece vezni fiil kalıyor. Elif nun'da alemiyet öldüğü zaman da elif nun da artık sebep olmaktan ne yapıyor? Çıkıyor. Çünkü elif nun'un şartı neydi? İmkâna fismin fe şartuhu el alemiyye. Alemiyet öldüğü hiç sebep kalmamış oluyor. Tamam. Peki. Nokta. Şimdi bir soru ortaya çıktı burada. Sibebe. Ahmer ve sekran gibi kelimeleri nekrelenmesinden sonra vasfiyeyi asliyeye itibar etti mi? El cevap itibar etti. Ve sekran ve ahmer gibi kelimeler alemiyetinin ölmesinden sonra vasfiyeyi asliye ile beraber İmam Sibebe'ye göre gayrimusarif kılındı mı? Kılındı. O zaman ya bu Sibebe alemiyet halinde de alemiyet durumunda da vasfiyeyi asliyeye itibar etmesin. Mesela Seyyid kelimesi gibi. Mesela Hasan kelimesi gibi. Mesela Hatim kelimesi gibi. Değil mi? Hatim. Hatim, hakim demektir. Ondan sonra Hasan, Seyyid. Bu kelimeler şimdi. Bunlar nedir aslında? Bunlar sıfattır. Öyle mi? Hatim hükmedici. Hasan güzel olucu. Seyyid egemen olucu. Değil mi? Egemen olan, üstün olan. Şimdi bunlarda vasfiye manası var mı? Vada'ları itibariyle var. Peki bunlar alem oldukları zamanda, alem oldu, adama isim verildi. Bir alemiyet, bir de vasfiye-i asliye diyerek bunları da acaba sibebe gayrimusarif yapar mı? Diyorlar. Bu akla gelebilir. Yani bu sibebe kalktı, ahmar ve sekran kelimeleri alemden nekrelendiği zamanda, nekreleştiği zamanda vasfiye-i asliye itibar etti ya, tamam. Peki alemiyet halinde de vasfiye-i asliye itibar eder mi acaba? Diyor ki musannif, ve la yelzemuhu, ve la yelzemu, lazım gelmez. Hü, o sibebeyhe lazım gelmez. Yani İmam Sibebe ba'det tenkir, dikkat et, ba'det tenkir nekrelendikten sonra vasfiye-i asliyeye itibar ettiğinden dolayı lazım gelmez. Bab-ı Hatim'in hatim gibi aslında vasıf olup da el an alem olan kelimelerde vasfiye-i asliyeye itibar etmesi lazım gelmez. Ya adam Ahmer'de, Sekran'da vasfiye-i asliye'ye alem iken itibar etmedi ki. Ne zaman itibar? Alemiyet öldükten sonra ba'detten ki canım bu ille Sekran'la Ahmer'i gayrimunsarif yapacağım diye vasfiye-i asliye'ye itibar ettiyse belki de Hatim gibi, Hasan gibi, Seyyid gibi kelimeler de yine ne yapabilir? Bu gibi aslında vasıf olup, vaz'i itibariyle vasıf olan, ismi fail olan, sıfatı müşebbehe olan, ismi mef'ul olan kelimelerde alem olduğunda da vasfiye-i asliye itibar eder. Der ki bir alemiyeti haliye, bir de vasfiyeti asliye bu kelimelerde gayrimusarif der mi acaba? Ve la yelzemuhu. Vavvav-ı istinafiye bu soruya cevap. Ve la yelzemuhu. Tamam mı? Biz bunu lüzumdan okuyoruz. Ve la yelzemuhu, ona lazım gelmez. İmam Sibebe'ye gerekmez. Babu Hatim'in Hatim babı lazım gelmez. Yani Hatim gibi küllü alemin kâne fil asli vasfen ma'a beka'il alemiyeti. Alemiyetin baki olmasıyla beraber aslında vasfiyet olan alemler bunları gayrimunsarif yapması. Vasfiye-i asliyeye itibar edip de onların gayrimunsarif olduğunu söylemesi İmam Sibebe'ye lazım gelmez. Niye lazım gelmez? Burada niye lazım geldi? Ya burayla o aynı mı? Burada ba'det tenkir itibarı aldı. Ve vasfiye-i asliye itibar etmeye mani bir şey var mıydı? Yok, alemiyet ölmüştü, nekrelenmişti. Alemiyet varken İmam Sibebe'yi nasıl olur da vasfiye-i asliye itibar edebilir ki? Çünkü vasıfla alem birbirine zıttır. Vasıf umum içindir, alem husus içindir. İmam Sibebe bir hükümde, Yani bir kelimeyi gayrimusarif kılma noktasında nasıl olabilir de iki zıt şeye itibar etmesi lazım gelsin? Evet, itibar etmez. Niye bu lazım gelmez? Niye lazım gelmez biliyor musun? Lima yelzem. Zira lazım geleceğinden dolayı, gerekeceğinden dolayı. Yani hatim ve gibi kelimelere gayrimusarif kılmak için vasfiye-i asliyenin itibara alınması durumunda lazım geleceğinden dolayı. Nedir o lazım gelecek şey? Min itibaril mütevaddeyni birbirine zıt olan, tamam mı? Min itibaril mütevaddeyni birbirine zıt olan iki şeye itibar etmek lazım gelecek. Yani el vasfiye ve alemiye. Vasfiyet ve alemiyete itibar etmesi lazım geliyor. Efe innel aleme lil hususi vel vasfe lil umumi. Vasf umum içindir, alem husus içindir. Nasıl olur da bu ikisine itibar edebilir? İtibar etmesi lazım gelecek. Fi hükmin vahidin, evet, fi hükmin vahidin bir hükümde. Bir hüküm dediğimiz nedir? Yani bir kelimenin gayri munsarif kılınması. Bir kelimenin gayri munsarif kılınmasında, değil mi? Fi hükmin vahidin. Bir hükümde. Yani o da nedir? Men'u sarfi lafzın vahidin. Tamam. Bir kelimenin, bir lafzın gayri munsarif kılınmasında iki zıtta itibar etmesi lazım geleceği için. Anlaşıldı mı? Şimdi tabii buna da itiraz ediyor bazıları. Diyor ki iki zıtta itibar etmek lazım gelmez. Niye? Niye lazım gelmez? Vasfiye-i asli orada yok ki alem olduğu zaman. Asıl olarak onu kabul ediyorsun. Hali hazırda bir vasfiyet yok. Hali hazırda bir alemiyet var. Diyorlar ki burada tezat lazım gelmez. Çünkü tezat nerede olur? Vasfiye-i muhakkakayla alemiyet-i haliye arasında tezat vardır. Yani bir yerde hem şu anda vasfiyet var hem de alemiyet var dersin. O zaman iyi ama doğru. Evet. Vasfiye-i zaile ile alemiyet-i haliye arasında yoktur dediğiniz gibi. Yoktur ama bak yoktur tamam doğru. Biz buna diyoruz ki iki zıt değil midir bunlar birbirine? Yani vasfiyetle alemiyet birbirine zıt değil midir? Zıttır. İkisi birbirine zıt ise yani her ne kadar bu ictima'ül mütevaddeyn değil ise yani iki tam zıttın bir araya toplanması değil ise de buna şebihtir yani. Netice itibariyle vasfiyet ve alemiyet birbirine zıttır. Her ne kadar el an ikisi mevcut olup da bir araya gelmiyorsa da yine ne var? Birbirine zıt olan şeyleri gayrimusarifik noktasında ne yapmış oluyorsun? Toplamış oluyorsun. O zaman bu da şebih oluyor. Bu da gayrimustahsendir yani. Böyle bir şeyde İmam Sibbe'ye ne yapmaz? Yakışmaz. Anlaşıldı. Lima yelzemu lazım geleceğinden dolayı neden lazım gelecek? Lima yelzemu lazım gelecek. Yani İmam Sibbe'ye lazım gelecek o şey. O şey nedir? Min itibaril mütevaddeyn. İki zıtta itibara alması fi hükmin vahidin gayri munsariflik noktasında. Gayri munsariflik hükmünde iki zıtta itibar etmesi lazım geleceğinden dolayı hatim lafzı gibi aslında vasıf olup da el an alem olan kelimelerde vasfiye-i asliye itibar etmesi İmam Sibebe'ye lazım gelmez. Böyle bir iddia savunulamaz. Çünkü İmam Sibebe badet tenkir ne yapmıştır? Badet tenkir vasfiye-i asliye itibar etmiştir. Yoksa alemiyet noktasında vasfiyete ne yapmamıştır? İtibar etmemiştir. Peki nokta. Peki son madde olarak Musanif Hazretleri diyor ki ve cemi'ül babi bütün gayrimunsarifler yani gayrimunsariflerin tamamı billami Billam yani bidhuli lam-ı tarifi aleyh. Üzerine lam-ı tarifin dahil olmasıyla ev veyahut da el idafeti. Yani idafetihi ila gayrihi. Başka bir kelimeye muzaf olması sebebiyle. Yani nasıl oluyor? Şöyle. Bil evet bil ahmeri. Muzaf olması da bil bil ahmeri na. Muzaf bu da muzafın ve cemi'ul babi bütün gayrimusarifler billami biduhuli lami ta'rifi aleyhi bil ahmeri evil izafeti veya muzaf olması sebebiyle bi ahmeri na yencarru yasiru mecruran mecrur olur. Neyle mecrur olur? Bil kesri kesreyle ne olur? Mecrur olur. Bil ahmeri bi ahmeri na. Evet. Musarif doğru. Peki. El merfuat.